Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Daha önce programımızda Taksim Meydanı ile ilgili birkaç tane program yapmıştık ve kentsel tasarım yarışmasıyla ilgili de bir sürü program yaptık. Projeleri tanıtmıştık. Halk oylaması oldu ve sonuçlandı. Bu halk oylamasında 15 numaralı proje Taksim Kolektifi birinci seçildi. Halkımız bu projeyi seçti. Şimdi bu proje ekibinden Şerif Süreydan, Rıfat Yılmaz, Süleyman Yıldız ve Murat Güvenç bizlerle bize projeyi anlatacaklar. Daha detaylı bir şekilde anlatacaklar. Süreci biraz özetleyecekler. Evet, isterseniz bu projenin nasıl geliştiğiyle başlayalım. Bunu bize biraz anlatır mısınız? Merhabalar, ben Şerif Süveydan. Taksim Kolektifi adında oluşturduğumuz ekibin şu anda 4 üyesi olarak buradayız. Burada bulunmayan bizim ekibe dahil 3 arkadaş daha var. Şeyin içerisinde peyzaj mimarı Herman Salm, Burcu Sevinç Yılmaz ve Sezer Bahtiyar da ekibin parçası. Onlara da selam söylüyoruz buradan. Şöyle diyeyim, proje başında biz başlarken Mart ayıydı. Yaklaşık bir yıla yakın zaman geçmiş üzerinden. Hani düşününce çok uzun bir zaman, epey tartışma, epey konuşma oldu. Gelinen bu noktada 5 Ocak'ta İBB bir lansmanla uygulama için esas olacak projeyi seçti. Halkın da teveccühü ve aynı zamanda İBB'nin de takdiri, jürinin takdiriyle Taksim Kolektifi'nin projesi birinci seçildi, uygulamaya layık görüldü. Bu bizim için çok onur verici ve gurur duyulması gereken bir sonuç. Biz de bu kapsamda büyük bir ekip ve danışmanlarla birlikte çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Sürecin nasıl başladığıyla ilgili ve bizim ilk fikirleri nasıl oluşturduğumuzla ilgili isterseniz ekip arkadaşımız Rıfat devam edebilir. Hani bu süreci nasıl başlattığımız ve ilk fikirlerimizin ne olduğunu özetlemek açısından iyi olur diye düşünüyorum. Olur. Herkese merhabalar. Rıfat Yılmaz ben. Yarışmayla ilgili aslında fikirlerimizden önce bir araya nasıl geldik, belki ondan biraz bahsedebilirim. Biz 5 kişilik bir mimari kadro diyelim, mimari ekip olarak daha önce yaklaşık 10-12 yıl beraber çalışmış bir grup olarak, farklı firmalarda da olsa birbirimizi yakından tanıyan ve farklı ölçeklerde, farklı coğrafyalarda bir sürü işte beraber çalışmış bir ekip olarak bir araya geldik. Aslında biz 3 kişi olarak bir farklı bir firmada devam ediyoruz. Burcu Sevinç, Süleyman Yıldız ve ben. Bir ofis firması altında. Şerif Süveydan kendi ofisinde, Sezer Bahtiyar da kendi ofisinde devam ediyor. Biz daha önce başka bir ofiste dediğim gibi bir aradaydık. Yarışma ilk gündeme geldiğinde tabii herkes gibi bizim de aklımızda bu konuyla ilgili bir fikir üretmemiz, bir laf söylememiz gerekir diye bir gündem oluştu. Bunu nasıl yapabiliriz diye, bu işi en iyi kimlerle becerebiliriz diye konuşunca da birbirimizle hep irtibat halindeyiz zaten. Neticede bunu beraber yapma konusunda bir hemfikir olduk ve süreci başlattık. İlk başladığımızda da aklımıza yine kendisi de burada, Murat hocamız geldi. Bu konuda onun yetkinliği bizi açıkçası çok önceden de zaten tatmin ediyordu. Konu ortaya geldiğinde de ilk aklımıza gelen kişilerden birisiydi. Onunla da irtibata geçtik ve ekibin neredeyse çekirdek kadrosu oluşmuş oldu. Süreç dönemin getirdiği bir şeyle, hala içinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla farklı bir şekilde ilerledi. Aslında biz ekip olarak sadece bir tane canlı toplantı yapabildik belki de ofiste. Yani faydalı bir toplantıydı. Süreci devam ettirmek açısından faydalıydı ama genelinde bu şartları aynı şimdi yaptığımız gibi biraz online devam ettirmek durumunda kaldık. Ve ya uzun süre tartışmalar, uzun süre toplantılarla geçen bir yarışma dönemi geçirdik açıkçası. Üretimi belki işin neredeyse son birkaç haftasına ayırdık ve uzun süre tartıştık diyebiliriz. Konuyla ilgili de ya ben böyle bir başlangıç yapayım, yine diğer arkadaşlarım devam etsinler. Yani Taksim üzerine laf söylemeyi herkesin isteyeceği bir yer. Hatta yani belki bu yarışmadan önce de çok çok kişilerin üzerine söz söylediği, proje yaptığı bir alan. Bizim için de çok cazip. Ya bugün geldiğimiz noktayı hayal edince o günkü bu bağlamdaki düşüncemiz tabii çok naif ama şimdi inanılmaz bir noktadayız. Açıkçası yani kendi aramızda tartışırken buraya bir şey önereceğiz. Yani buraya bir proje ya da bir yaşam önereceğiz diyelim. Onun için ilk konuşmalarımızda çok cesur değildik açıkçası. Yani son anda da belki o kadar böyle projenin sözlerinin içinde var. Tepeden inme bir iş yapmaya çalışmıyoruz. Olabildiğince herkesin dahil olacağı bir iş üzerine aslında proje üretmeye çalıştık. İlk aşamalarda da buraya yapacağımız şeyi o kadar sık eledik, işte ince dokuduk ki böyle ne yapacağımıza dair net bir şeyi ortaya koymak açıkçası zor oldu. Olabildiğince de çok fazla müdahale etmeden, çok fazla incitmeden böyle herkesin kabul edebileceği bir strateji üzerine yürümeye çalıştık. En büyük problem bizim için Taksim'in bugün geldiği nokta, yani ıssızlaşması, çok çok insanların oraya gitmemesiydi. Hatta yaptığımız konuşmalarda, söyleşilerde farklı farklı kişilerle, yani insanların genel intibası Taksim'e artık gitmiyoruz, belki iyi bir şey çıkar da gideriz oraya gibi bir durumdu. Bu bağlamda olabildiğince eski haline döndürmek niyetindeydik. Bu da kalabalıkların oraya gelip eskisi gibi yaşaması üzerine bir ana başlıktaydı aslında. Bütün ürettiğimiz ürün bu şeyin etrafında cereyan etti diyebiliriz. Belki diğer arkadaşlarım devam edebilirler biraz daha detay verme konusunda. İsterseniz Murat Bey sizle devam edelim. Bu projenin hani ana hatlarını bize biraz anlatır mısınız? Yani derdiniz neydi? Nasıl yaklaştınız? Şimdi tabii Şerif konuşmaya başlarken güzel bir giriş yaptı. Rıfat da onu destekledi. Yani aslında biz böyle bir 8-9 kişi hep beraber çalışan bir grup değiliz yani. Bu proje için bir araya gelmiş bir çalışma grubuyuz. Yani ben de doğrusu Şerif'i, Rıfat'ı daha önce başka projelerde göz aşinalığım var. Beraber toplantılara katıldık. Bazı büyük projelerde beraber olduk ama böyle bir şey olacağını bilmiyorduk ve Şerif'in de söylediği gibi Mart ayının başında Şerif ve Sezer beni buldular ve ben o zaman doğrusu başka işte çalışıyordum ve bu Taksim projesiyle de pek bir alakam yoktu. Yani ama biz Şerif ve şeyle beraber Sezer'le beraber galiba Şerif de hatırlayacaktır uzun bir toplantı yaptık. Yani böyle bir öğleden sonrayı baştan sona alabilecek belki 2'den 6'ya kadar uzun bir toplantı yaptık. Hoş bir tarafı da o toplantının bir kaydı da var elimizde. Yani o toplantıda çok yani herkesin ne söylediğini de gayet iyi biliyoruz yani şey olarak. Doğrusu bana bu proje söylendiği zaman herhalde Şerif ve Sezer de hatırlayacaklardır. Yani benim şeyim, reaksiyonum oldukça böyle bir projeye ters bakan bir pozisyonda olduğumu düşünüyorum. Yani Taksim'e bir tane daha kentsel tasarım yarışması yapmayalım. Yani yapsak da ne olacak? Hani böyle bir şeydim yani umutsuzdum böyle bir şeyde. Kafamdaki fikir de aynı Rıfat'ın söylediği gibi Süleyman tabii o gün orada yoktu. Onlar belki konuşmayı daha sonradan duymuş olabilirler, hani dinlemiş olabilirler. Ya aslında biz burada yani bir şey yapmayalım. Yani burayı biraz çekidüzen verelim. İnsanlar ama buraya böyle bir kamu alanına bir statement, yani bu şeyde tasarımda şey olan, çok yaygın olan bir kelimedir. Türkçesi de öneri yapmak anlamına geliyor. Yani şeylerde, bütün mimari projelerde, bütün tasarım şeylerinde, yani herhalde konvansiyonel yaklaşım, projenin bir tane ana fikrinin olması, bir önerisinin olması, onu oraya yapmasıdır. Yani bunun örneklerini yaparsan, işte Louvre Müzesi'nin önündeki bir yerde bir yarışma yapılıyor. Oraya bir tane yerin altına giden bir piramit yapılıyor. Piramit de o projenin statement'ı oluyor. İşte bizim tasarım yarışmalarında da işte havuz yapmak veya tünel yapmak veya işte yer altına almak, yer üstüne çıkarmak, kule yapmak, yani böyle her projenin bir şey o. Biz şey yaparken, tartışırken, ya bu kamu alanındaki tasarım yaklaşımının artık böyle olmaması, bunun artık geride kalmış bir yaklaşım olduğunu ve burayı için aslında, yani hayal, yarışmacının hayalindeki taksimi yaratıp onu şeye çizim olarak koymasının çok anlamlı olmadığını, burayı başka türlü düşünmemiz gerektiğini uzun uzun anlattım yani şey olarak. Ve tabii orada da Şerif, ben Şerif ve Sezer'le uzun uzun hani buranın İstanbul'un genelinde nerede durduğunu, nasıl ilişkiler içerisinde bulunduğunu ve o şeyden, yani bunun İstanbul genelindeki konumunun tasarıma ne gibi girdiler sağlayabileceği konusunda çok uzun tartıştık. Ve de sonuçta böyle bir büyük bir öneri yapmayan, yani çarpıcı, göz alıcı öneri yapmayan, fakat şeyin alanın her alanın her noktasını dantel gibi değerlendiren bir proje yapmak fikri üzerinde şey yaptık. Şimdi oradan onun için bu, yani ben projenin içerisinde olduğum için, yani projenin sonuçta, yani bu harika tasarımcı ekibi tarafından o ilk başta konuştuğumuz fikri tam anlamıyla ete kemiğe büründürdüğünü düşünüyorum. Çünkü bu şeyin, böyle bir meydan projesinin, herhalde Süleyman da, Şerif de, belki ben de onu şey yapacaklardır, daha da geliştireceklerdir. Bir parsel üzerinde, yani bir müşteriye, bir mal sahibine iş yapmaktan farklı bir, çok farklı bir tarafı var. O da şu, yani bir parselde bir tasarımcı bir şey yaparsa, yani bir iş yaptığı zaman, o parselin genellikle kamu alanıyla bir tane ve de maksimum iki tane cephesi olur. Yani ben dört tarafından cephesi olan parsel çok nadir görüyorum. Kamu alanı dediğin zaman da böyle bir projenin aslında önü, arkası, yanı, sağı, solu, o bir çocukların şeyi vardı ya, her tarafından açık bir şey. Hani bir önüm, arkam, sağım, solum, her tarafım ebe sobe diye bir çocuk şarkısı vardır ya. Bunun da, yani bu şeyin, kamu alanının böyle bir tasarım problemi var. Bunun önü yok. Her tarafı ön, her tarafı arka, her tarafı yan. Öyle olduğu için buradaki yaklaşımın çok şey olması lazım. Çok, nasıl diyeyim, duyarlı olması lazım ve bir projede zannediyorum bizim bu Taksim Kolektif projesi de bunu çok iyi şey yapıyor, yerine getiriyor. Ve ilk bakışta çok fazla müdahale yapmayan ve de zaten müdahale yorgunu olan bir alana, yani herkesin kendi statementlarını yapa yapa yorduğu bir alana bir böyle şey kazandırmaya çalışan bir proje, bir soluklanma imkanı sağlayan bir proje olabilir. Bütün şeyin içerisinde, yani proje tartışmaları içerisinde, işte halka sunuş, gelen cevaplar, kolokyumlar, orada gelen şeyler içerisinde, konuşmalar içerisinde, proje yani bu tarafıyla maalesef çok fazla ele alınmadı. Yani bizim aslında çok fazla üzerinde durduğumuz ve projenin zamanla diyelim uygulanırsa şeyini değerini daha iyi ortaya çıkaracak ana fikri bu tartışmalarda çok fazla öne çıkmadı. Projenin bence tarihsizliği tamamen o yaya köprüsü üzerinden tartışılıyor olması. Yani işte her projede bir tane statement aranıyor. Bizimkinde de zaten göze çarpan bir yaya köprüsü. Onun için bu yaya köprüsünün altında işte insanlar, berduşlar yatar mı? O köprü orada işte tekinsiz bir yer olur mu, olmaz mı? Bunlar tartışıldı. Ama yani projenin bence jürinin çok iyi yakaladığı, halkın da belki yakaladığı mesajı biz meslek camiamıza çok fazla erişmekte, paylaşmakta başarılı olamadık. Herkes bunu bir tane daha, yani o yapılan projelerden bir diğeri, burada da köprü öğreniyor, öbüründe de bir obruk öneriliyor, ötekinde de bilmem trafiğin, yani bir tek statement'a indirilmiş bir biçimde değerlendi. Halbuki bu projenin, ben uzatmak istemiyorum, tek bir statement'a indirilebilecek bir mesajı yok. İşin içerisinde katılım boyutu çok iyi düşünülmüş bir proje ve alanın her noktasının, ama her noktasının erişilebilir olması, bir önünün arkasının olmaması, bütün şeyle, komşularıyla, yani kuzey komşuları, güney komşuları, batı komşuları, doğu komşularıyla alanın, proje alanının daha böyle şey ilişkiler içerisinde olması, nasıl diyeyim, onları şeye cezbeden, onları çekici, onları içine alan, onları projeye katan bir tasarım içerisinde olması boyutu var. Bunların da büyük bir kısmı bence şeye geçirildi, hayata geçirildi. Bu projenin, o yüzden ben böyle ayırt edici tarafının o köprünün kendisinden çok bir tasarım alan konusuna, tasarım problemine özgün bir yaklaşım sunması üzerinden ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Köprünün de mesela, eğer mutlaka köprü tartışılacaksa, köprünün geometrisinin neyi neye bağladığının dikkate alınmasının tartışması gerekti. Yani bu alana yapılacak yegane köprü bizim grubun önerdiği köprü değil, başka köprüler de yapılabilir, başka yönlerde de yapılabilir. Ama bu köprünün o su ayrım çizgisini izleyecek bir şekilde şeyden, İstiklal'den gelip aslında bağlantıları zayıf olan Maçka Parti tarafına gitmesi, alanın her noktasına bir dokunması, metro ile işte bilmem yaya girişleriyle irtibatının olması, yani bu köprüyü bir şey haline getiriyor. Yani bu proje bir görsellik olarak oraya bir köprü önermiş değil. O köprü aslında sadece bir görsel imaj olmanın da ötesine giden şeyler yapıyor. İleride eğer bu uygulanırsa bence proje kendini uygulama içerisinde daha iyi belirtecek, daha iyi anlaşılacak. Uygulama içerisinde insanlar bunu, projeyi keşfedecekler. Ben de bu keşfetme süreci içinde bir metafor düşündüm. O da şu, yani belki burada kapatmak isterim. Yani şimdi paraların içerisinde bir filigran diye bir şey vardır. Filigran dediğimiz bir şey var. Paranın içerisinde filigran, böyle bir elimize bir 50 lirayı 10 liraya aldığımız zaman üzerinde beyaz böyle bir şey vardır. Böyle bir beyaz bir alan vardır. Ama ışığa tuttuğumuz zaman altında Atatürk'ün resmini görürüz. Filigran öyle bir şeydir. Yani ama şeyden baktığın zaman, yani yüzeyde uzaktan baktığın zaman onun içerisinde Atatürk'ü görmezsin. Yani bizim projenin de içerisinde bu, yani Taksim Kolektifi aslında ilk bakışta kendini kolay kolay ele vermeyen bir filigran içeriyor. Bu toplumsal pratik içerisinde zannediyorum kendini daha iyi açıklayacak. O umutla şey yapıyorum, ben uzun biraz konuştum ama zannediyorum tasarım şeyi, tasarımın arkasında böyle bir şey var. Tasarımın arkasında böyle bir fikir var. İletişimi tabii her yeni fikir olduğu gibi, iletişimi çok kolay bir fikir değil. Ama en azından yani 146 tane projenin yarısı yerli, yarısı yabancı, yarısı yerli yabancı ortaklı projenin içerisinde Yani önce ilk 20'ye girmesi, sonra bilmem yani kısa listeye girmesi, onun içerisinden halkın beğenisini kazanması, ondan sonra jürinin de bunu kendi arasında birinci seçmesi. Demek ki bu fikrin o kadar da yani geride derinlerde olmadığını, biraz üzerinde düşünüldüğü zaman herkes tarafından görüldüğünü zannediyorum. Ben bu, burada keseyim. Aslında belki bu bir başlangıç olabilir. Yani şeyin Şerif'in bu şeyin Rıfat'ın Süleyman'ın bu benim söylediklerim üzerine bunu bir hani tulumbanın üzerine dökülen su gibi düşünüp bunun açabileceği şeyleri de deneyelim. Burada ben keseyim. Gerçekten çok detaylıca hissetmemizi sağladınız projeyi. Yani hakikaten buraları hiç konuşulmamıştı daha önce. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Hani bu projenin çünkü Taksim Meydanı olması dolayısıyla çok büyük bir önemi var. Türkiye'ye diğer bir sürü şehre örnek olacak, meydanları için örnek olacak bir proje. Tasarım anlayışının yepyeni bir şekilde böyle bir ufukla olmuş olması Türkiye'de önemli bir çığır açtığını ben düşünüyorum. Sadece Türkiye'de değil, bu yarışma sanırım dünya mimarlık camiasında da bilinen, çünkü uluslararası olduğu için tasarım camiasında da bilinen bir yarışma oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin dışında da uluslararası bir boyutta çok önemli bir hani bir proje ile geldiniz. Halk bunu fark etti, jüri bunu fark etti ve aslında bu hani çok bambaşka bir başarı aslında. Hani sizler mütevazisiniz ama ben gerçekten çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Türkiye için öyle olduğu gibi dünya açısından da hani böyle bir meydanın, Gezi Parkı gibi bütün dünya tarafından bilinen bir olayın meydanının böyle güzel bir projeyle şekillendiriliyor olması, bu anlayışla hatta şekillendirmek belki doğru bile değil. Hani böyle bir şekilde tekrar dantel gibi işleniyor olması çok önemli. Bir de Taksim Kolektifi adının olması da bence çok önemli. Taksim, çünkü burada hepimizin, bütün hani Türkiye'nin birlikte hissettiği bir yer. Sadece İstanbulluların, kentlilerin, o civarda yaşayanların değil, hatta artık belki dünyaya da mal olmuş bir yer. Dolayısıyla bu adın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizin projenin adı aslında Taksim Kolektifi. Hani Murat Bey de evet köprüyle anılıyor ama aslında siz Taksim Kolektifi olarak anılması altını çizerek bu adı koymuşsunuz. Belki biraz burayı da anlatabilirsiniz. Bu kolektif ne? Nasıl işleyecek? Şöyle diyebiliriz aslında. Ben önce çok kısa şeyden bahsedeyim. Murat Hoca ile yaptığımız ilk görüşmeyi çok iyi hatırlıyorum. Hatta tarihi de hatırlıyorum. 12 Mart'tı galiba. Ve pandemi ile ilgili yasakların başladığı ilk gündü. Onun için biz de son derece tedirgin bir şekilde, hani çok kişi gitmeyelim, en azından hani hocayı çok böyle riske sokmayalım diye iki kişi gitmeyi tercih etmiştik. Sağ olsun onu çok büyük detay, çok ince detaylarıyla hatırladı ve burada aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Murat Hoca'ya. Taksim Kolektifi bizim açımızdan tabii çok önemli. Neden? Çünkü bir kentsel müdahalenin, Murat Hoca'nın da bahsettiği gibi, bir kafadan ya da bir hayalden yola çıkarak oluşturulamayacağını, kolektif bir emeğin sonucu olduğunu düşünüyoruz. Belki hani bu konuda Süleyman'ın ilave edeceği konu fikirler olabilir diye düşünerek sözü ona bırakayım. Tamam. Aslında kolektif hepimizin, yani konuşmanın başında Rıfat'ın ve Şerif abinin de söylediği gibi, bir şekilde tekrar bir araya gelmemizle beraber başlamış oldu diyebiliriz. Biz tasarıma ve tartışmalara başlamadan biliyoruz ki Taksim hepimizin, yani dediğiniz gibi hem Türkiye hem ülke çapında hem de dünya çapında bir kent odağı. Dolayısıyla burayı bitmiş bir ürünle şey yapamayız, yani tanımlayamayız. Nihai bir tasarımla biz bunu yaptık, hadi bakalım bunu uygulayalım şeklinde bir projeksiyon ortaya koyamayız. Bunu hep kendi aramızda tartıştık. Dolayısıyla eğer kazanırsak projemiz bu gelmedi. Aslında şeyini, yani hazırlığını hep beraber kurduk ve ismini de kendi aramızda tabii tartıştık, değerlendirdik. Taksim Kolektifi, çok katılımlı bir Taksim Kolektifi isminde mutabık kaldık. Açıkçası projenin hem tasarım aşamasında hem de sonrasındaki asıl daha değerli olan sonrası, tam olarak şu andan bahsediyorum. Artık proje bir noktaya geldi. Hem jüri hem halk tarafından hem de idare tarafından artık birinci seçilmiş oldu. Bu noktadan sonra Taksim Kolektifi ismi tam da isminin gerektirdiği gibi halktan, sivil toplum kuruluşlarından, idareden, idarenin belirlediği çeşitli kurumlardan maksimum derecede faydalanmayı bekliyor. Herkesin düşüncesine, fikrine ve buradaki yorumlarına ihtiyacımız var. Taksim Kolektifi bugün itibariyle artık tam olarak ismini şey yapabilecek, yani hakkını verebilecek diye düşünüyoruz açıkçası. Yani herkesi bu sürece dahil etmek istiyoruz. Kısaca özetle Taksim Kolektifi'nin şeyi budur. Herkesin süreci dahil olmasını bekliyoruz. Evet. Taksim kentsel tasarım yarışması sonucunda birinci olmuş projeyi konuşuyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Sevgili Murat Güvenc'in programlarımızda söylediği parçalar, bize dinlettiği parçalardan bir başkası geliyor şimdi. Jacques Brel'den dinliyoruz. Brüksel. Evet, Jacques Brel'den dinledik. Brüksel. Taksim Meydanı kentsel tasarım yarışması sonucunu konuşuyoruz. Birinci olan Taksim Kolektifi projesi ekibi aramızda. Ekipten Şerif Süveydan, Murat Güvenç, Süleyman Yıldız ve Rıfat Yılmaz'la birlikteyiz. Şimdi isterseniz Taksim Kolektifi olarak katılımla ilgili, yani bir klişe olarak artık sürekli hani dilimize pelesenk olmuş bu katılım süreciyle ilgili projenin önerileri, sizin fikirleriniz neler? Biraz burayı konuşabilir miyiz? Belki Şerif başlasın. Şöyle birkaç cümle kurabiliriz. Şimdi biz hani bir örnek vermek gerekirse, bu katılım süreci günümüzde nasıl, geçmişte nasıldı ya da bugünümüzde nasıl algılanıyor ya da düşünülüyor fikrinde ilham verebilecek. Proje sürecinde kendi aramızda yoğun tartışmalar devam ederken iyi bir rastlantıyla Cemalettin Nuri Taşçı'nın bir videosuna denk gelmiştik. Video aslında yeni etkileşim ve bilgi teknolojileriyle ilgiliydi. Ve o süreçte Wikipedia ile Britannica'nın karşılaştırılması yapılıyordu. Biliyorsunuz hani Britannica çok uzun dönem boyunca hani ansiklopedi deyince aklınıza gelen belki Lawrence'la birlikte iki markadan biriydi. 2000'lerin başlarında Windows'un kurucusu Bill Gates'in Britannica'nın daha yeni modern tekniklerle ya da bilgisayar teknolojisiyle desteklenebildiği bir versiyonunun hayata geçirilmesi için bir proje başlattığını programdan öğrendik. İşte her konuda belki kendi arasında referans kayıtlarıyla da beraber görsel ve video gösterimli olarak bir büyük ansiklopedi oluşturulması fikri. Ve Windows bunun çok büyük bir lansmanını yapıyor. Ama aynı dönemde gündeme çıkan açık kaynaklı ve çok etkileşimli, tabii hepimizin şu anda çok iyi bildiği ve kullandığımız Wikipedia diye bir medya var. Bütün göz alıcı pırıltısına ve kusursuzluğuna rağmen Windows Wikipedia karşısında başarılı olamadı ve bugün hepimiz Wikipedia'yı biliyoruz ama Windows'un önerdiği yeni ansiklopedi sistemine çoğumuz adını bile bilmiyor ki şu anda da adını hatırlayan, bilen çok azdır muhtemelen. Şimdi bu örnek çok parlak bir örnek şu açıdan. Bize şunu söylüyor, içinde bulunduğumuz bu çağda etkileşimin ve kullanıcıların doğrudan doğruya devreye girip dönüştüremedikleri süreçlere ilgi duymadıkları fikri çok net bir şekilde görünüyor. Kentte aslında kentte yaşayan insanların bir sonucu, onların doğrudan her günkü eylemleriyle, aktif katılımlarıyla ürettikleri bir süreç. Dolayısıyla biz bir kenti ne kadar kusursuz bir tasarımla ya da ne kadar kusursuz olduğunu düşündüğümüz sanatsal ya da farklı etkinlik mecralarıyla donatmayı hedeflesek de doğrudan halkın eylemlerinin ve onların kendi organize ettikleri etkinliklerin içerisine dahil olamadığı bir süreç önerdiğimizde bu yeterince etkili olamıyor. Dünyada da pek çok şu anda yakın dönemde hani parlayan yeni kent merkezlerinde bu katılım konusunu bu bağlamda görüyoruz. Dolayısıyla bizim önerdiğimiz aslında Taksim Kolektifi bunun imkanlarını üzerine düşünme ya da bunun imkanlarını değişme, bunun imkanlarıyla neler yapabiliriz sorusunu soran bir organizasyon. Bunun üzerine çok mesai harcadık. Taksim Kolektifi dediğimiz şey nasıl bir şeydir, nasıl oluşabilir, nasıl çalışabilir fikri üzerine. Hani projenin çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz bunu. Geldiğimiz noktada önerimiz tabii ki mutlaka bir kurumsal yapıya bağlanması gerekir böyle bir yapının. O da belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olabilir. Onun himayesinde ve başlatıcılığında çalışacak bir organizasyon yapısı. Ama bu sadece belediyenin organizasyonuyla başarılabilecek bir yapı değil. Mutlaka dışarıdan destek ve katılıma açık olması ve etkileşimi gerekli. Biz raporumuzda bunu çok ayrıntılıyla belirttik. En önemli konulardan bir tanesi de buradaki board'un ya da bu Taksim Kolektifini oluşturan ana çekirdeğin sürekli oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla, farklı aktörlerle, cemaatlerle, gruplarla görüşmesi ve onları bir masanın etrafına doğru çekmesi fikri. Bu sürekli toplantılarla, çalıştaylarla devam edecek ve onları bilgilendirme, sürekli onlarla temas halinde olma ve projeyi dönüştürme fikrini canlı tutacak bir organizasyon yapısı diye düşünüyoruz. Hani bu konuda arkadaşların belki daha ilerletecek ve ekleyecek şeyleri olabilir, söyleyecek sözleri olabilir diye düşünüyorum. Ben çok kısa bir şey ilave edeyim. Yani bu Taksim Kolektifi fikri sadece bir böyle havada duran bir fikirden ziyade projenin tam da içerisinde yapısal olarak da kendisini var etmiş durumda. Yani biz Gezi Parkı içerisinde oluşturduğumuz çeşitli büyüklüklerdeki pavilyonlar ya da kiosklar diye ifade ettiğimiz yapıların bir tanesini de tamamını Taksim Kolektifine ayırmış bulunuyoruz. Dolayısıyla günün yani haftanın her günü ya da belediyenin idarenin öngördüğü zamanlarda orada aktif bir şekilde halk doğrudan kendisine iletişim halinde bulabileceği bir karşılık bulabileceği bir şey olacak. Yani Taksim Kolektifinden bir nasıl derler bir şey yetkili orada her an Taksim Meydanı'nda ya da Gezi Parkı içerisinde bulabilecek. Yani yapısal olarak da meydanda kendisini var ediyor olacak. Evet, ben de bir küçük bir şey söyleyeyim. Yani bu Şerif'in ve Süleyman'ın söylediği katılım boyutunu biraz daha etek kemiğe büründürmek ve burada tam ne kastedildiğini belki biraz daha açmak yararlı olabilir. Şimdi genellikle işte mekana iki farklı perspektiften bakmak mümkün. Bazı bakış açıları ve şimdiye kadar konvansiyonel bugüne kadar bakış açısı aslında mekanı böyle bir şey gibi görmek, statik bir ortam gibi görmek, mecra gibi görmek ve şeyin, tasarımın bu ortama, statik ortama bir önermeyle, bir simgeyle, bir katkıyla şekil vermesi. Yani bu mekanı şekillendirilebilecek bir kap, bir ortam gibi görmek gibi. Şimdi ikinci bir yaklaşım ise bu sürecin artık günümüzde o kadar da geçerli olmadığını, çünkü mekanın aslında bir mevki, coğrafi bir mevki olmaktan çok toplumsal süreçlerle hep yeni anlamlar kazanan ve de yeniden üretilen bir şeyle bir şey olduğunun farkına varmak. Yani bunun toplumsallık aslında statik olan mekana bir şey katıyor. Bir dinamizm katıyor. Şimdi böyle eğer yerler, toplum yani mekanlar, mevkiler toplumsal pratikler üzerinden yere dönüşüyorsa burasının altını çizmek yararlı olabilir. Yani bir coğrafi mekan üzerinde toplumsal pratikler olduğu zaman bir yer geri dönüşüyor, bir anlam kazanıyorsa, milyonlarca kişinin anlamlandırdığı bir şeye bir tane müellifin "ha bundan sonra burası böyle olacak" diye müdahale etmesi günümüzün demokrasi çoğulculuk anlayışında biraz en basit kelimesiyle haddini bilmezlik olur. Yani ben sizin hangi ortamda burayı nasıl anlamlandıracağınızı düşündüm, arkadaşlar buna göre yapınız. Şimdi öyle olduğu zaman bu tamamen o kamu alanının oluşumuna ve oluşturan süreçlere ters bir yaklaşım oluyor. Peki bu durumda ne yapmak lazım? O zaman insanların bu mekanı kendi gündelik pratikleriyle, yaşamlarıyla anlamlandırmalarına izin veren, onu mümkün kılan, ona bir şey nasıl kol kanat geren, ona bir onu kucaklayan bir tasarım yapması lazım. O zaman bu tasarımda da oranın tarihine çok duyarlı olmak gerekiyor. Gibi projenin onu yaptığı kanısındayım. Şeyin PROS planının hemen hemen bütün en küçük noktasına kadar o meydanı yapan plana saygı gösterilmiş vaziyette. Onun belki bugün tahrip edilmiş birçok noktası bile yeniden ihya edilmiş durumda. Yani o yüzden korumacı bir önerme var denilebilir. İkincisi de demin Süleyman söyledi. Orada yapılacak olan pavilyonların, yani oradaki pavilyonlar aslında projenin temel tasarım önerisi değil. O pavilyonlarda gerçekleşecek etkinlikler projeyi yapacak. Yani biz hayal ettiğimiz çerçevenin içerisinde nasıl toplumsal projeler, pratikler olursa mekan o pratikler üzerinden anlam kazanacak. Ve de o pratikler üzerinden dönüşecek. O yüzden statik bir çerçeve oluşturmaktan çok, proje zaman içerisinde onun kullanıcılarıyla beraber yaşayacak, anlam kazanacak, yeni yeni pratiklerle zenginleşecek bir çerçeve sunuyor. Yani bu tabii geleneksel tasarım şeyine göre, yaklaşımına göre son derece riskli bir yaklaşım. Çünkü bunu yaptığınız zaman bizim hem kentsel tasarım hem mimari alanda "güzel ama sen de bir şey önermiyorsun" denilebilir. Yani peki sen nerede, sen ne yaptın denilebilir. İşte bence projenin peri masalı gibi büyük başarısı aslında uzaktan bakıldığında çok da böyle zengin bir şeyler önermeyen bir projenin, yani sonunda bütün bu zorlu sürecin içerisinden buralara gelmesi. Yani projenin önerisi projeyi şekillendirme sorumluluğunu aslında müellif grubu kendi üzerine almıyor, bir ayna vazifesi görerek gene topluma iade ediyor. Biz size bir şey yaptık, biz size burayı böyle sunuyoruz, hadi bakalım burayı yeni baştan yapalım. Bence Taksim kolektifinin arkasındaki fikir bunu bir proje olarak topluma geri sunma gibi bir şey sunuyor. Ben burada keseyim. Bunu herhalde daha da geliştirebilirizler. Biraz daha vaktimiz var ya. Burada yönetimin de aslında çok çıkaracağı dersler var bu projeyi uygulamayı seçtiği de için. Değil mi? Yani yönetim fikrini de baştan hani yönetime de katılımı zorunlu kılıyor aslında. Hani evet, böyle yani yöneteceksiniz, yani farklı bir yönetim anlayışı yıllardır konuşuyoruz, olmak zorunda diyoruz. Artık bu şekilde yönetilmesi gerekiyor bu kentlerin. Evet, yani burada Şerif söyledi, yani Süleyman da söyledi. Yani bu katılımcı iş bir kolektif olacak. Bu kolektifin bir yöneticisinin olması lazım ki bunu en iyi İBB şey yapabilir. Ama İBB'nin buradaki rolü, ben en kuvvetli aktörüm, benim istediğim olur, benim istemediğim olmaz derse, o zaman bu projeyi yapmanın da bir anlamı kalmaz. Çünkü proje dinamizmi, bu şeyi bir sivil toplum disiplini, ahlakı içerisinde. Bunun, yani anarşi demek istemiyorum. Sivil toplumun disiplini, kültürü içerisinde bu şeyi yapmamız gerekiyor. Bu şey park ve kamu alanı işi sadece bir rekreasyon alanı tasarlamak değil. Yani yeni toplumsal pratikler ancak yaparak, katılarak oluyor. Anlatabildim mi? Mesela sana şöyle bir şey örnek vereyim. Tanzimat döneminde İstanbul'da Gülhane Parkı kuruluyor. Gülhane Parkı. Eğer Gülhane Parkı'nın tarihine bakarsanız o dönemde şöyle bir şey görüyorsunuz. Gülhane Parkı kurulurken Cemil Topuzlu Paşa İstanbul Belediye Başkanı ve de parkı belediye meclisinde şöyle şey yapmış, kendisi operatör, fikri tamamen yeni bir yaşam tarzı ortaya koymak. Şöyle bir şey öneriyor, diyor ki bir park yapalım diyor. Çünkü diyor insanlar teneffüs edemiyor İstanbul'da diyor. Yani hava alacak yerleri yok diyor. Tamam mı? Ben diyor cerrah olarak diyor bakıyorum diyor, bir sürü diyor ciğer problemleri var. Eğer böyle bir teneffüs yaparsak insanlar gayet güzel nefes alırlar. İşte sağlıklı insanlar olurlar. Arkasında tabii kastedilen şey kesinlikle teneffüs değil. Tam toplantı biterken bir meclis üyesi söz alıyor ve diyor ki Cemil Bey diyor, buraya diyor kadınlar ve erkekler sizin parkta ayrı günlerde mi gelecekler, yoksa diyor mi olacak, yani burada kaç göç olacak mı? Cemil Bey diyor ki ben diyor hem kadınları ameliyat ediyorum hem erkekleri, ikisinde de bu problem var diyor, o yüzden hepsi girsin diyor. Onun üzerine hayır diyorlar, en son dakikada durduruyorlar ve de diyorlar ki bu parka İşte salı ve perşembe öğleden sonraları hanımlar girecek. Diğer günler ise, yani bir hanımlar matinesi olacak. Bir de erkekler matinesi olacak. Tarih saat 1913'ün sonları. Tam arkasından oluyor. Harp çıkıyor. Erkeklerin büyük bir kısmı cepheye gidiyor. Ve bu uygulanmıyor. Fakat sonuçta bunu uygulayamıyorlar. Yani erkekli kadınlı parkı uygulamıyorlar. Ve de sonuçta bu park 1920'lere gelindiği zaman, harpten sonra kadınların ve erkeklerin beraber kullandıkları bir park haline geliyor. Aynı süreç Ankara'da Gençlik Parkı'nın tarihinde var. Gençlik Parkı hemen hemen hiçbir kentsel yatırım imkanı olmayan çok sınırlı belediyenin işte 30 bin bilmem kaç dönüm, tam ezbere bilmiyorum ama şeyden bile büyük zannediyorum. Yani Taksim Meydanı'ndan da büyük bir proje, büyük bir havuz var içerisinde. Bu kesinlikle rekreasyon için yapılmıyor. Bu aslında toplumsal pratiklerin yeniden dönüştürülmesi için bir imkan olarak yapılıyor. Ve o gençlik parkında yeni bir toplumun, yani insanlar bir araya gelerek yeni bir toplumsallığı üretiyorlar. Yani burada o yüzden... Taksim gezisi olsun, Gülhane Parkı olsun, işte Gençlik Parkı olsun, bunlar bir yeşil alandan ibaret değil. Bunun arkasında bu pratikleri düşünen bambaşka şeyler var ve kadınlar ve erkeklerin toplumun farklı kesimlerinin paylaşarak yeni bir mekan oluşturması, yani mevkileri yere dönüştürmesi gerekiyor. Taksim'de de, Taksim'in tarihi de bunu gösteriyor. İşte bizim projede. Yani bence bu çok hünerli tasarımcılar bunu başardılar diye düşünüyorum. Yani bu fikri hayata geçirdiler. Umarım uygulanabilir. Uygulanırsa da bu hiç farkında olmadan insanların şekillendirdiği bir proje olur. Yani proje aslında kağıda çizili olan değil de insanların yapacakları şey. Anladın mı? Yani bunu. Belki Süleyman sesi katıldıysa katılabilir. Ben çok konuştum. Evet, Süleyman Bey, sizin ekleyeceğiniz var mı? Hocam, bence gayet iyi özetledi. Ben bunun üzerine ilave edemeyeceğim şu anda. Sesim de kesiliyor. Yok, iyi geliyor şimdi. Geliyor mu? Geliyor, şahane. Ben bu konu üzerine ilave edeceğim bir şey yok açıkçası ama hani diğer arkadaşlara ilave edecekler varsa... Ya şöyle, yani bir yandan da hani Taksim Meydanı'yla Maçka'yı da birleştiriyorsunuz. Belki hani çünkü Murat Hoca gerçekten çok güzel özetledi bütün süreci. Yani hem projenin felsefesini özetledi. Bu felsefe aslında nasıl kentlilere bütün bu imkanı açıyor ve yönetimin bu bilinçle bu projeyi gerçekleştirdiği takdirde nasıl bir örnek proje olacağını çok güzel bir şekilde anlattı. Bir de hani bu köprüyle birlikte bu Maçka Parkı'na da taşınıyor aslında. Böyle bir hani bu burada yaratılan bu yeni kent anlayışı, yeni meydan anlayışı bir kolla birlikte başka bir tarafa da akıyor aslında. Belki biraz da buradan bahsedebiliriz. Ben o zaman biraz ekleme yapabilirim. Affedersiniz. Tabii canım. Yani dediğiniz gibi Murat Hoca gayet güzel özetledi özellikle kolektif konusunu. Ama şöyle bir şey de var, yani ekleme yapmak gerekirse Taksim kolektifi bağlamı tabii ki herkesi bu işin içine dahil ediyor ve hani mimari bir çözüm olarak ortaya koyduğumuz şey kesinlikle nihai bir şey değil. Yani bu üzerine dediğimiz gibi kolektif bağlamında çalışılması gereken, sürdürülmesi, yaşayıp görülmesi, ona göre evrilmesi gereken bir konu ama her şeye rağmen proje sadece Taksim Kolektifi ismi olsa da sadece Taksim Kolektifi'nden ibaret de değil. Yani burada ilk başta söylemeye çalıştım. Büyük bir problem var Taksim'de. Şu anda Taksim yalnız, yani ıssız, İstanbul'un pek fazla kullanmadığı bir yer. Öncelikle bizim problemleri ortaya koyup onlara bir çözüm üretip, yani şehircilik bağlamında, kentsel tasarım bağlamında ne problemler var bunları görüp onları çözüp sonra süreci nasıl devam ettirebiliriz aslında ortaya koymuştuk. Nedir bunlar? Başta söylediğim gibi bu şey Taksim'e artık gelinmiyor. Sebebi nedir? Bu son dönemde yapılan büyük hamlelerle beraber Taksim'in aslında eskisi gibi algılanmadığı, bir anda içine düştüğünüzde kendinizi kaybolmuş hissettiğiniz, Gezi Parkı'nın içine çok fazla giremediğiniz, böyle oradan geçmediğiniz bir durum. Cumhuriyet Caddesi bildiğiniz gibi araç yolunun aşağıya alınması ve oradaki sıra ticaretin ya da yapısal kurgunun ortadan kalktığı bir durum var. Bu da oradaki canlılığı ortadan kaldırıyor. Meydan tarafına yaklaştığınızda talimhane tarafı oldukça dağınık ve kendisini sınırlayan bir meydan yok. Meydan böyle biraz farklı ölçeklerde birbirine bakan yüzeylerden oluşuyor. Bu problemleri bir şekilde çözüp burayı rahat okunabilir, biraz daha sınırları tarifli bir hale getirmek, belki Cumhuriyet Caddesi'ndeki yaşantıyı eskisi gibi olamasa da her şeye rağmen birileri buraya geldiğinde yaşayabilecek bir geçiş mekanı haline getirmek ve büyük problemlerden bir tanesi Gezi Parkı. Gezi Parkı'nı belki hani son dönemde başka türlü bağlamlarda çok iyi biliyoruz ama İstanbul'un sürekli gelip kullandığı bir yer olarak da bilmiyoruz açıkçası. Bu bizim için bir problem. Kolektifin ve oradaki pavilyonların aslında yapmaya çalıştığı Taksim bölgesinde, Beyoğlu bölgesindeki bir sürü sanat bağlamındaki kurumun belki bir açık bahçesi olabilir. Belki oradaki işlevler bu pandemide artık zaten kapalı mekanları çok önermediği için belki bütün aktiviteler burada gerçekleşebilir. Onu da destekleyecek bir işletme senaryosuna ihtiyaç var. Bunu bir noktaya bağlamaktansa bütün İstanbulluyla beraber yapabiliriz fikri ortaya geldi ve kolektif sadece buradaki tasarımı yönlendirecek bir şey değil aslında. Buranın yaşantısının nasıl olacağına dair de bir senaryolar, bir takvim, bir program üretecek, bir kurguya dönüşecek. Şeyde az önce bahsettiğiniz Maçka bağlantısı da daha önce Murat Hocam da bahsetti. Yani açıkçası proje çok kapsamlı bir proje. Yani yarışmanın sürecinden bizim ürettiğimiz projeye kadar çok kapsamlı ve şöyle diyebiliriz. Herkesin gözüne tabii ki o cazip olan yol çarpıyor. Başlarken söylemiştim, çok cesur davranmak gibi bir fikrimiz yoktu. Belki de en cesur hamlemiz buydu ve herkesin gözü de oraya gitti tabii ki. Yani bunu sadece eleştiri yapılan işte cazip bir yol yapmışlar. Herkes onu gördü, ona oy veriyor gibi bir söylemden öteye en iyi mimarlık eleştirmenleri de sadece onu görüp ona eleştiri yaptılar. Yani burada öyle bir enteresan cazibesi de var bu yolun. Ama Murat Hoca'nın eklediği gibi bu yol sadece bir iz değil. Bu yol aslında baştan beri söylediğimiz yalnızlaşmış meydana ya da Taksim bölgesine en yakın konut yerleşmesinden buraya bir bağlantı yapabilir miyiz? Yani Taksim'e kesintisiz bir yaya bağlantısı mümkün olabilir mi'nin derdiyle bunu yaptık. Ve bizce son dönemde çokça kullanılan Beşiktaş'taki Maçka Parkı'nın kalabalıklığıyla İstiklal Caddesi'nin kalabalıklığını birbirine bağlayabildiğimiz zaman arzu ettiğimiz Taksim'deki yaşantıyı belki de tetikleyecek bir kol olacaktır. Tabii ki Taksim'deki bir başka konu işte AKM'nin açılması. Orada yeni yapılan cami konusu var. Meydanda bizim ürettiğimiz düzenlemeler. Burası ilerleyen aşamada illaki çok canlı bir yere dönüşecektir. Kolektif de bunu yukarıdan destekleyecek, böyle kendisini başka taraflara kaçırmasına izin vermeyecek, hep onu sabit tutacak, yaşantıyı canlandıracak bir aktif, bir ne derler ona, aktör olarak duracak orada diyebiliriz. Son sözleri söyleme vakti maalesef. Çok güzel bir programın sonuna geliyoruz. Ekleyecek şeyleriniz varsa lütfen buyurun. Ya ben şey söyleyeyim, Rıfat'ın anlattığı şey işte tam o benim başta söylediğim filigranı anlatıyor. Yani projenin doğrusu ilk böyle konvansiyonel bir proje gibi yaklaşıldığı zaman görünmeyen tarafını bu toplantıda biraz açığa çıkarmaya çalıştık. Biraz buna o köprüyü parantezi alarak ya bu proje ne yapmak istiyor diye biraz daha ciddi bakılırsa projenin aslında köprünün önerdiğinden çok daha başka şeyler önerdiğinin de farkına varılacaktır diye düşünüyorum. Burada keseyim. Belki Şerif de devam edebilir. Çok teşekkür ederim. Yani benim açımdan şahane bir deneyimdi. Yani. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ya ben son cümlelerde bir kere de Murat Hoca'ya çok teşekkür etmek isterim. Hem biz ekip olarak Murat Hoca'nın deneyimlerinden sadece bu proje için faydalanmadık. Hani İstanbul'u anlamamızda, kafamızda oranın yer etmesinde payı olan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bunu sadece şöyle bir küçük şeyle, parantezle belki noktalayabiliriz. İstanbul'a ilk geldiğimizde her gelen hani Türkiye'de taşradan gelen kişi gibi böyle devasa bir yığınla karşılaşıyorsunuz ve onu anlamak çok zor gerçekten, bir hem biçimsel olarak hem şey olarak hizalar, geometrilerin karmaşıklığı, kendi içinde asla ucu bucağı olmayan bir derya deniz olmasıyla şehrin. Şöyle tuhaf bir soruyu aklıma gelmişti o zaman. İstanbul gibi denize bu kadar ilişkili olan bir yerde neden şehrin simgesel merkezi Taksim'dir? Hatta arkadaşımızla da bunu konuşmuştuk. Bizim bu Taksim'in tekil pozisyonu ve önemi konusunu anlamamızı da sağlayan kişi tabii ki Murat Güvenç'ti, açıklamaydı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarım adına da teşekkürler. Programa katıldığınız için ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Taksim Meydanı Kentsel Yarışması birincisi Taksim Kolektifi Projesi'ni bir kez daha kutluyorum. Ve kentlere armağanımız olsun, sizin armağanınız olsun. Bize de çok şey düşüyor. Yani hem kentliler olarak aslında bu proje nasıl uygulanacak, biz nasıl katılacağız, yani bu süreçlerin peşinde olmamız gerekiyor. Yönetimi de bu projeyi bu felsefeyle uygulaması için de bizim de katkımız gerekiyor. Buraları da unutmamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Arkadaşım Ömer Şahin yine de çok teşekkürler. Orlando Konsolosluğu da destekleri için bizden çok teşekkürler sunuyoruz onlara. Programı bu haftalık burada sonlandırıyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.